الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مسلمانان صلاة ورحمة وبركاتي خابر جيب سرتانا طاعت عبادتهم لا يقبل بيو فايفر وردقار دام زراو من كاد لسر دين إسلام، ولهم آفات وبلاء ومصيبتك لدين ولجين ما نبمن فارزي برزان وتاري أمره بيارمتي رب العالمين. أما بيتان بلهم بچي دل خوش بين لانشاني وتاركا بچي دل خوش بين دل بچي خوش بكين. لماذا نفرح؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. زرنا وشتاني مروف دلي أنت خوشك ودلي دلیان پی خوش لام دنیای دا پارو زیر زیو با خوبستان نرومالات اسب و لاخی سواری کشکو تلار جنو منال مردو کسوکار خنواری و بروانامه لو پست و کرسی ناو شورت امانه همو باشن گشت مروفیک حس اکا همو امانه بدست بهنه. جاری واهی هندی کس لپینا و امانه یا یک اگل امانه دا کسایتی خوی و دین و ایمان و حیا و حرمتی دانی و لدست اداد بواوی بگابمشتانه. هندی کسی تریش هولیان بو ادا تا او جگایا کبزانی کرامت و کسایتی زیانی پی اگا ایتر اگر ریت دواو و دستی لحال اگری بلام کمن كمن او كسان اي خوغرن لبردم زرق و برقي زير و دينار و دولار و سيارة و تماح دا جاري واهب ولا ميجودا لسر اوشتانا برا براي خوي كشتوها وكو واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق قابل و هابل. جن مردي خوي كشتوها كرباوكي خوي كشتوها بكيتوها نوا شریک شریکی خوی در من خواهد کردوها، ولاد ولادی تری ویران کردوها، حزب حزبی که تری لناو بردوها، لمسر و کاروی بر او تماحانا، باشه وی که گشتی نالن دیارا، همون قاعده شتی شازی تیایا، بلام زوریک لخلق بوجورن، کاتی بر او تماح اروا، بر او گناه اروا، بر او جيشتن بمرام أروى لم سروا قيم كم دور بينه هج بعيب نازانه تابد سيهنه بلان باش ما ويك وجدان خبري أبيته و ایمان شروع اکاتو حیا سرلار اکاتو و بونا و دل و مشکی مروف اکان یک دنیا تفو لعنت لخوید اکا هست بخجالتی و طریقی و نامردی خوی اکا او کسی بر رگای نامشروع گیشتو بو آوات و مرامانا بر رزان خواه مولتی مروفی داو کس بیبکا هولو تکوشان بخت کا بو اویلم دنیا دا بسری برزو روی سور بجیو محتاج هیس کز نبیتو سرکز نکا لبردم هیچ مروفی کتر دا بلام خواه فرمه مال و سامان تک و بنی به حلال و مردایتی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم چند جوانن لیکتر مالی باش بو مروفی باش عقل پیمانه لی وریاب سرت یعنی چیل پی ناوی سکتا زانایان و پیوچاکان فرمویانا سک بیگری مشتیک و برالای که دشتیک کم خوری دایم خور بی باشترا لوی ماوی بخوی و دوایی گیر بخوی بدستیوا اوشتانه جماردم لپیوری قرآن دا هیچیان بایی اوانین مروفی عاقل دلیان پی خوش بکاو کسایتیان لپیناو دا دابنه با گزاره که خیراب که این بناو قرآن بزانین چندین نمونه زندوی با تو مار کردوین لسر کسایتی مردو کسی نامرد رزمه با جنابتان مالداری به حرمت و مالداری به حرمت دسالداری خوان شهامت و دسالداری ناکس بچه قرآن بیانی حالی فرعون و هامان و قارون من بو اکا یکم فرعون سلطه ده صلاته کی حیای بردو فوتانی خویل ابو بخوا و ابو بامر و بنعی وحید ما علمت لكم من اله غيري او یک لقسه قلبکانی بو غیری خوام هیچ خواهی که تر بو ایوشتگ نابم قصیدو همی انا ربکم الاعلا من خواه گولکی ایوام خینا خواهی بچوکتان هبه بلا ما بیل جر سلطو کنترولی منابن قصیسی همی الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی ملکی مصر هی منی نام بینن روبار بجری کشکان ما نار روا اما نوائی لیکر دستو پیوندی لار خلقی نفس نظم خلقی کاسلیس و خوفروش او نهان بشان و بالی آود اما نهان پی اهل دا تا اویش پتی بچراندو گیشت او شوانکا و گیشت سید قطب رحمتی خوالی بی افرمه تاغوت لأمتی رشید اهل ناکوه انسانی ملهور لناو گلی زندو هوشیارا هل ناکوه حرکات گل بو بپرد بو بریگا بو ببردباس بو اوی انسان تماح بازکان بسر پشتیانا بروا اوانیش بجی و چپل لیدان زیادری چیان نزانی لنا او گلا تاغو دروس بی لنا او گلا خوین مش دروس بی لنا او گلا خوای دروین دروس بی و پیان علیم اوی من علیم و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد اوی من بباش یزان بوی و هر او باشا هر کس غیری اوی من بباش بزانی اوی لیک یک چوا اوی چایو رشکه و پیشکه که خواه پنا من با بلا هم خواه گورو پروردگار او روباره او فیزیه کل بجر کشکه که یا اروه اجراها من فوقه خواه بسریا بردی خنکانی حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت بما آمن به بنو اسرائیل او کاتی او بین خاخی و سکی پر کرد آلوا ایتر لدسی درچو و تی ایمان مینا باوی بنی اسرائیل باوری بیکا و من مسلمانم خواهی گوره فرمی الان وقت عصیت قبلو استا تازه تواو هل لدس درچو هامان وزیری قارونا یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا أي هامان برجه كي قورن بو دروسك بابرم لو برجوان دسم بقات أخواكي موسى وإذا نيقر سالمتریک دو سالمتری برس بیته و اتلاعات دستی لخواکی موسی جیره ده چونکه عقلی نبود چونکه لش وابو تکشوبو بلام این فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين فخسفنا به خايج اوروبا وردغار كاتي لنا يا نبا جاي ناكاتو بلا اما سربازك فقيره واما موظفك فقيره مادم افريني بوكردو او چپلاي بولي داو بجي بجي بوكردو او ونديتو اناي بو بنا حق نوت وانا حق هر سي كان بيك وتياتن دوائر كز جريمي كردوي لاري خوي ادا هامان اشتاجو لقال فرعون بلام هامان ندوز رايوا فرعون دوز رايوا جستكي وابي بيبا فليم وابي بيبا عبرت هتا دنيا دنيايا بباريز لي قارون كسي سيهم او يكم دا صلاة قوركا دوهم وزارتو نزيكي لسلطي قورا سيهم مالو سامانكي قارون خرج على قومه في زينته بهمو أشكال قوة استعراض عسكري مالي في شانغاي نيو دولتي أو رشقاروة ببازار الرشد هر خلق بو أيود يا ليت لي مثل ما أوتي قارون خوزقا أو إدراو بقارون من إجلوان ببو آية أو من إتا كخناعتي لدس دا دايما خريكي خوزقا خوزقا خوزگا اوام ببوایا، خوزگا اوی باب کرد مایا، اوام ببوایی تریشم نگرگ بو، بلام که قناعت بو، انسان سیری خویو، برای خویو، هنگاوی خویو، کار حلالکی خویو، سیر رزامندی رب العالمین که بو ونانوار خلق راضیه لعیشی او لمالی او لجانی او یا راضی نیا. قارونش مالو سامانکی بناخی زوی ابرد فخسفنا به وبداره الأرض جاملة برز مسلماناني مزقوتي عمري كري خطاب إما دردمان أوي تاكابرا لين قومي آواتي في أخوازين كلي قوما خوابر دي بخورا إنجالين أخيم لقليا نبوم إبا برلو لي بقومي كأزاني نامردا بخزمش بي بانزيكش بي بخوماني لدور بقرين لقل إنساني مرد الرفيق بين لگال انسانی بخشندار رفیق بین دوستی بین بلام اوی کوا خرابا تاوان بارا مجرما ایتر او خزمیکا او برایکا او کریکا او کاربدستیکا او بازرگانیکا او کسی که در صلات دارا ابی انسانی عاقل پیور اکی ابی با پیور نزیکی لکس و دوری لکس اک دیاریب کا نکتیاچو انجا تاوکو در صلاتی ابو کرینا و نا صدام خوی ناوی حسین بو کرکی ناوی نانا صدام لبرو بیا با صدام حسین بس وقت احتیاجو نیزانی در چنو خوصه ناوی که بگوره اما حلیه اما درده اما مصیبته مثل ما اوتی قارون دعایی که وقت احتیاجه اوانی که و اهل علم و عقل و ایمان بون ایانو که ما نوتن ثواب الله خیر برزان برنامه جیان خواهد یاری کردو با انسان باشیشی یاری کردو اوی و انها ذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله او ریگی منه او برنامه حیاتی منه ایتر مرو هم لولاب که وانزانی فیلسوفک یا کسی که تر بناو روشن بیر هاد و تی اما با عمل نه اما باشه ات تو شنی بکی وازانی دوام نداری که دوستی و تو نه اگر رم او با آیت که کبابتی خطبه که یا ایها الناس خلقینا نه یا ایها الذین آمنو لیرا قسل قل عامی خلق دکه همو انسانک لار خرج بنی کیم دنیا یا بی یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم هاتو بو ایوا آموشگاری نصیحت بانگواز هاتو بو ایوا لکیو من ربکم لپروردگاتانو هاتو كواتا بيبزاني موعظة دسي إنسان قريبه خير ودوري خاته ولا شر دائما ككسي موعظي حسناك نصيحتي خلقك هج مرانك ببران برنية وفي باشا لشرك بي بارزي لخطرك رزقاريك بخاتناو أمن وأمان وآسايشو خوش قزرانيك قد جاءتكم أم آموشقاري الرنمائية هاتوا بو ايوا لدرويتو انا اخوتان من ربكم سبحان الله نافر من الهكم شيخ الشعراوي فرمي نافر من الهكم افرمي من ربكم علي بو علي اله طلبي هي كالي اله يعني ابي عبادتي بوبكي وابي دعوة استعانه ليبكي وابي خضوع قردن كشيد بوابه بلا ام رب فرور شيارة فرور رد اكا بي فرستي هر اداتي ني فرستي هر اداتي لو دنيا ايدا خواهي هموانا فروردگاري هموانا باران باريني بو بي دين ناي باريني بو دين دار ايدابم ايدابو نايدابم ايدابو بفتشوانوه خواهي پروردگار که رب كفيلي قوت و رزقي كافر و مسلمان لم دنيا يدا اما وعزايا لخواه هاتو بو ايوا لكمالات تربية پيواندی پروردگار بمروفکان و دو جورا جوري يكم راقرکان جيان و قوت و رزق او هوا و اوانا كبا كافر و مسلمان شي يدا جوري دوهم راقرکان قيم كنخشي جيانيان دياري کردوا كأمانا تنها تایبته بو کسانی باور یانه بخوا بو ایمان داران موعظه جوړه کله پرورده کردن کاته کیش کله خوا وبد خوای ک دروسی کردوین لنبون و یارمتی داوین خوای پروردگار آموزگاری ما نه کاو دوا هیچ مال نه کا چاوروان هیچ نیله ما یو چی معنی بیدین بخوا عبادتک ایش الا یا عبادی انما هي اعمالکم احصيها لكم بو خوتان یجمرم من یکی هم نبود، چون که روزه بود، امن نبودن خواهر بود، روزه دیت امن نمینن خواهر منه، واجب وجوده. لبرو و کزوان زنی اگر او دینی نبی او نرژی نبی او، او عنایتر دنیا رو خو، و خواهی گورن عزیز بیلا خواهیت یکی کم بیاد او. آموزگاریش بوم را ویژیرو پیگیش تو، العاقل الراشد. چون که هر سکوتی مرا ویژیرو پیگیش تو، لرگای عقل و حرکات و سلوکی یعز و رگری بلام انسانی خواهر پیداویسی تایبت که نقصان به عقلی نقصان به بکردی شیطی فیلی یا چی فیلی او تازه عقلی مختل تازه نتوانه بر یکو فیکی براود که لبینشتکانه باشه جاری و عقل زور عقل کن لیان تکه چه لبراورد کردن لبینی بدایی لکانه مثلا دو رگ منه رگه یکی باش رگه یکی خراب دو کالا منه کالا یکی باش کالا یکی خراب جاری و کبرا زور عقل زور جیره بز لی تکه چه اویان حالا بجیره سببی اما چیه الهوا هوای هوا عرزو هوای نفس لناو دلی انسانا لناو نفسی انسانا شته دروس به فعل هوا جاری و آی ازانه نه حقه بزو رگا اگری ازانه نه حقه بزو خساکا ازانه خرابه بلام ای خوا دکتر فنی نزانه جگر حرامه باسی حرام نزانه خرابه نزانه عرق خرابه همو انسانه که عقل زانه زینا حرامه ای زوره لو عقلانه دنیا زینا کن بو ایکن او هوایه بوي رسول الله فرمي ان في الجسد مضغه لنا املا شا پارچه گوشت هي مضغه اذا صلحت اگر او پارچه گوشت چاک بو سازا صلح الجسد كله همولش ريكو راس دوسه واگر تيك شو همو دو تيك دچي الا وهي القلب او مضغه يجي او الدلا قران جا فرمي قد جاءكم من ربكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور شفاء بو ايوا على الصدر صدر چيت يايا قد سنگي انسان توشي هلامد نابه توشي شبهات وشهوات به گمان اوان يقو من برولا كان من دروس كان برامبر بدينة كيان برامبر بعقيدة كيان برامبر بقالو نشتمانة كيش گمان من بود روسا کن. آوشبها دو رجی دو توای پیسی شیطانن که انسانی پیدا به عرضا شبهات لگل شهوات. آقاد لیبی و شفاء لما فی الصدور. ام قرآن شفای شبه کانیش و شفای شهوت کانیش. انجا فرمی قل بفضل الله أي محمد پیغمبر صلى الله عليه وسلم تيان بلا بو خلقا بلا دل خوشكن بفضل اخوا وبرحمته برحمتي اخوا فبذلك فليفرحوا بابا ودل خوشكن هو خير مما يجمعون او باشتر لو يكو يكنوا برب ولاي هندي دولمن خوزقا خوازي لحمالي برب ولاي هندي كردار خوزقا خوازي لو جنين يناوا برو بلای هندی مسئول علی خوزگه ناوم نبوایا برو بلای هندی خوی نوار علی خوزگم باوی که و هر ناوی خوی زانه و زیادر نزانه هر کس تا نروی تنزی که سر دولکه خوی و بو نکاتو نزانی چی واله نخیا و چند پنگی خوار دوتا و هر واله مجلس آدانی شخصیب که توزی گلیب که دوسی پی او رشتبون با سفر یکی که انحر و علی خوی او توی آه جنی خراو رفیق گانشی اتره لخوی و تیان کرده بو آه علی یکی که انو توی شیخی سعدی و توی تی کمال پیاو هاتن بولم و تیان او جنی تو زور چاکه من اشتم بر راستانه و تیان زور چاکه و تی قضای هرچی قضاي او جني من ابكي ولا حتشي جني دنياها بين كاني او شو وكان امين تدي قضاي انك من فكي لا سجد ولا ري او وكان بو ايجي ودي جابو ايو باش ناوسكي مني خوارغه من اقم شي بسرو با هر قرن بي لقطوا مرحبا اي قرن بي ششتي ودا بني تجرب لي اخو بخير بي من ابي بلين باشا تو انا ابي بشلك من بلي باشا من تو ابي بخزانك اي خد بلي باشا او ابي بحكومتك اي خوي بلي باشا او ابي برئيسك اي خوي بلي باشا نك مني خوي بلي باشم كسب دوي خوي ناله ترش رحمه لك يا شينان لبروبي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون جاء ابن عباس خويل الرازي به افرمي فضل اخوا القران ورحمته الإسلام فضل إخوة قرآن يعني بقرآن دل خوش كان دس بكرن بقرآن و جيانتان بجوري قرآن ريخن انجا داخل بن بإسلام بفي شريعتي إسلام ما ملب كان لقل خوتان لقل دورو بردان بمدوانة دلتان خوش كان الشيخ حسني بصري مجاهد ضحاك كمالة العلماء فضل الله الإيمان ورحمة القرآن بهر حال لإيمان وإسلام القرآن در ناتشه كواتا أي برزم أي خوش ويستم آقاد لدينة كدبه دنيا صوزة شيرينة الدنيا حلوة خضيرة دائما صوزاي سرنج راكشة شيرينيش هر عينيشت يعني نوعك لا جذابيتي هي بلام ابي اقعد ليبي ملد نشكيني حياه نبا لا بياوتي دنخا شنا خوش انسان لقل خزميا لقل رفيقيا لقل اوماليا لقل ملتيا لقل عشيرتيا لسر سروتيك مال جابكاتوا لسر تيكيك مال جابكاتوا تاب قاتا كرسي ودا صلاتو منصبو شريكو كومبانياو اوانا اوه كوا ضرورة انساني عاقل اقاي لو بي پیغمبر جيان صلى الله عليه وسلم چند جوان ام قصي ورد کردو اتا وكا اتشبو معنايا مآيتا من اصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هر كسي روجي لي بيتوا امين بلناو سربكي خويا لناو دورو برو كومل قاكي خويا معافا في جسدي لشي ساغبه عنده قوت يومه قوت او رجيه به وكواه دنياي كل بيت تشبري ودابتي بكوليا شارشم كي دنياي بس ودابتي بكوليا اي ملك وين لم حديثي في غمر صلى الله عليه وسلم اي ما بوا بيرنا كينوا حضرتي سليمان سلامي خويل سربي ام بري دنيا او بري دنيا حكومتي كر مليك بو في غمر بو خويلي انا قرا كاتيكوا او كسيكوا علمي هبو تختي بلقيس بو هنا لسبا بو فلسطين فلما راه مستقرا قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر انا خويا امتحان مكابزاني في زانم يا سبلم بياوي قورا زعيم رئيس باوك ابي بوجو ربي يوسف بيغمر سلامي خويا لسربي يوسف منالي جوان يوسف عاقل دك قرغان اخوار دكري اخريت بي افروشري اكريبا بندا اكريبا خزمتكار اكريتا زندان دعاي ابيبا وزير دعاي ابيبا الرئيس ابيبا كاربادس بلان بياوتي لدز نادا ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين بلا كاني تليقنا كاتوا علي او كاتا ايوانا تانزاني او هلايا تانكر بيرتانا كاتي جاهل بن چي تانكر بيوسف ايتر تاريخي انا كاتوا افو يانا كاو ليان خوش بي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى بقنجي صديقي امينة كابيبا فياو بازرگان و شواني و مردائتي كابيبا فيا غمر زور قوله و برزو بره صلى الله عليه وسلم كعزيتي ادري حق نبيه جناله لبرده قبولك كاتي ده صلاتي مطلقي هيا بخلقي تاوان بارل اذهبوا فانتم مطلقا نقل قال يا نبي تيروريكا نقل قال يا نبي تختيكا نقل شبلي بولينا دابي كجي ناني ببري آوي ببري نانا اذهبوا فانتم مطلقا سبحان الله يشكل في اوجي لكان الدنيا على دعواي لنا كردن ايمان بينن نيو دوارن اهلي مكا ايمان بين اذهبوا فانتم مطلقا كيف قتال برن لا يمنعوا عفو قال ابو نعيم من يوش فوش بي خو عاقبت من خير كا خو اصلاح حال من كا خو غورا درو خير من لب كاتوا برزان دو در دو ديار ده با دو دقیقه خمو بیتن بحثی نکم چون که یکی دو خطبه یعنوه دردی یکم دیارده خوکشتن که دوینه دی نو همو سالگ لدی نویا روشی برنگار بونوی خوکشتنه سالانه نزیکی 80,000 انسان خوی اکوشه لهمو لهمو 40 ثانيه دا انسان يك كوجري لم دنيا دا بدسي خوي بو اسبابي تشيا شي دنيا يوالي كردوا هو ابي بيلي لي بكريت هو انساني عاقل فنا بو خوشت نابا انساني بغيرت فنا بو خوشت نابا انساني مرد فنا بو خوشت نابا انسانك اش نخوش به ولي خو ما به او ان شاء الله خوش لي ناگري دعا بو نخوش كانك ان بس باقي كيتري به وري ابن دياردي دوهم دياردي او كوچه بو جمعه پيشون شاريكم فکر شال كردني ولاد سري خو حل گرتن باكو دايك بجه هشتن كولتور و شهرستانيت بجه هشتن پيروزي بجه هشتن دوای تماح و دینار و دلار کوتن یا را کردن لمعزق لظلم و زر همو اوانه مبرری اوانی او ملت خاکی خوی بجه بیلی ابه لیرا حلسی تسرفی اوی ظالم پی بلی ظالم اوی تاغوت پی بلی تاغوت اوی مالخوریتی پی بلی دس نک بجه بیلی و چولی که جاود اسی که کوی خلقه که برو اوی کواه سری کردواتا امولاتا ام قربانه لواشی هزار گفکا با قربانی لبروی کوا کز نامینه لیره هموی برو چولی که بای دوال گنجکانکم دوال رولکانکم اوی بیری لینکنوا روشتن به و بجهشتنی اولاتی مملکت به بزور فران دینیان سیزار چوینه تا اردوگا او جیه لگل اوی با عرضوی خود دسیلی هلگری فعلى جناه من خوش به فعاقبة من خير كا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آمين.